الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون مخکی آیتونو کې الله رب العزت دعاګانې خوئی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته او دغه سي امت ته چې کله دنیا کې دغه سي هنګامه حادثه او سخته پریشانی راځي دا دعا وای پر رب ما تريني ربی فلا تجعلنی اے ربا ما بچ کے ما دنیا دا دی فسادونونا و فتنونا پل حفاظت کے اس آتے یہ بھی وقت داؤوئی او بلی داؤوئی چی تخپل کار کوا چی ما صلی اللہ گلے دنیا تا ادفع باللتی احسن ناغ کار کوا پدی کلمی توی بی سرا دنیا ندا کفر و شرک و گمراہ لری کوا اللہ دی کلمہ کی برکت اچول دے چی دی پا برکت سرب دنیا ندا ٹول مصیبتونا او فسادونا او شرونا لرکی تو بس پل کار کوا نا بلاغت اگرانا و دکه جی خلقو ناکبان دکڑی و نی پری خودو قسم آقسم مصیبتونا و ضرارونا و تکلیفونا رسول اللہ و تعوی چه نحنو عالم ما یصفون بس زیما کنا دی چه سوی نزد اورما خبرما وینما تا دی پروام ساتکا تا سر سغم دی نحنو عالم ما یصفون دی جستا پا حق کی سوائی یا چه زما پا حق کی سوائی دا ټول باندې زه پوهیږم دا خو د دې عمل دی دا خو د دې عادت دی عادت نه بدلیږي دا به تر کمی پوری حتی اذا جاء تر دې پوری چې وه راشي او دې دنیا نه رخصتیږي تره وخت پورې ودی د خپل عمل او خپل کفر او دشمنی کوي همیشه د پاره نو حتی هغه سره لګي چې نحنو علم ما یصفون مونږ پوېږو چې دې سوای په د دې ندی توبه نو باسي دا به دې تر مرګ پورې دغه سوای ها چې موت راشي نو بیا به خبره بدلش نو حتا غایدا تو بما یصفون تلاوی من خپویگو تدی پاغا بیانونو تدی پاغا خبرو پا اعتراضونو حتا ترغی پوری بدی لگی آئی اذا جاء احدهم الموت چراشی یو تن د دې تمرګ یعنی هر یو تد هر یو بدا حالی ټول ته په یو وخت ناراضی کنه هر یو ته په جدا جدا وخت باندې راضی نو هر یو ته چې موت راشي کنه اب خپل حال پوه شي چې ما خدان سره سره نه وړو چې وکلی تتلم نو ځان سره وي سمره پندو نه او سامانو نه په دړو دړو چې په دړو دړو داسې زونه تړلو چې کلی ته وتلم اذا سچ دای غاړي براتلم نو به تشن راتلم جوار وړو پلی ملی او دا چې اوس په لوی سفر زمونه ما سره خو هیڅ نشته اس چلو شو تیارې خذیله پکارو پندونه خذیله پکارو چې بیا خو واپس راتل نشته انسان پیدا د دې لپاره چې دا غزې د پار سزان له جوړ کا ستو خ جوړ کا ورنا ډېر د پریشانې زید ته که سوکشته نه کنه دل تکټ ډیر پریشان شینو ارس ډیر دی ارسوک ډیر دی ال دا وسوشتینا یواز به بس مې پوښی چې وې زه راځم خالی لاسونه اسمه ځان سر رانه وړو مې دا وخت کې فریاد کی الله ته چې الله ما قبر تموړه ما واپس کور تا اوسا چیزان سر سراؤڑا ما نالاوی نا جنگ کیسو نا نسر بیگی اگا وقتان تیر شوی دی حتی ترغ پوری دی پدیق پل کفر او شرک کی خواخ دی او خوشحال دی کلا چراشی او تند دی تمرگو قال رب ارجعونی دی بیادا چغوی چه زماربا ما واپس کا ما واپس کا ما واپس کا اللہ خو یو دی اسی غیوالا دی جمع راوڑی دا ارجعون خو اگا سو کوئی چه دیر خلقی نو یه خلق ما واپس کے نو ډیرو فکر نه کړی کاته نو ویلی چې دا و دې ملایکو سره خبرې کوي نو کنه هغه ډیری کنه چې ته تناستی مشروم ناستی و سره امیر سیبو ملک الموت او نور مو سره ډیر مخلوق چې وی سور د انسان نظر لګي دومره ملایک راغلی وی دا دې باغی ته وینو چه ملائکو ما واپس کہے نا اغیط سلوئی رب بھی ہوئی پل رب تا آواز کی نو رب خو یو دے رب یو دے خو دادے یو ذلنوئی کنا سو سو ذلوئی چه رب ما واپس کہا ما واپس کہا ما واپس کہا دا تکرار نئے جمع جوڑا کڑا دا راضی قرآن کی کل تصنیہ تکرار دا پار راضی چه القیا فی جهنم او کله جمم د تکرار د پار راضی نو دی بچی وی چې زماربان ما واپس کا ما واپس کا دنیا ته لعلی اعمل صالحا زه خو دغه څه تشتور خانې ما ځان سره سراوړی نه دی لعلی اعمل صالحا د دې لپاره چې عمل وکما نیک عمل وکما استاد رضا کارونه وکما خو کارونه وکما خلق سره احسانات وکما چې آخرت کې راته سملاو شي د مونږ نه ورغوره حدیث کې راځي چې هر بنده چې ګډ وډ زید دنیا نه ټول ګډ وډ روان دي ښا وس خو رسو په ونه شي په ځان باندې ادا سلال شي دا ټول چغي وی چې رب مون واپس کا ما واپس کا زسه خبروم چې موت دومره نږدې دی اجل دومره نږدې دی ما خدان له لولې منسوبې جوړولې او غار سپات شو ناګه دي سر خوړیا دنیا اوس د آخرت د پاره سپکار دي عمل صالحا چې سني کمل او کوم زکه چې وی خبره د نیک عمل لنو بل سکار نکیږي نو دې لپاره چې عمل کوم عمل صالح فی ما ترکتو یو معنا هغه دنیا کې چې ما پری خوده زکه هغه د عمل زيو هغه د ګټې زيو هغه ډیر د خوشاله او د برکت زيو زه خوش پوښوم د دنیا په حال باندې چې دا خو الله مونږ له ډیره خسته مقرره کړی و مونږ پوه نشو دې به دنیا په خوان پوشي بیا کنه ستاسو به دنیا نه سر ټکاو چیرې ډیر سخت ده ډیره پریشانی ده حالات ډیر خراب دي اوس پوښوي بیا وداسې وخت نه مومي هغه لار ستاسو لا سنوته دا خو یو سنوا او ته پوه نشوي تا ته هیڅ پیدا وانه غستا د دنیا د ژوند دا یو سکن دا څومره قیمتي وو او په یو سکن کې تا الله رضا کول شو چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله د سکندونو دې ستن تا ګورا او استغفار وای ها چې ته به مخ کې شي کدا به نه مخ کې شي دا دومره قیمتي وختو خو بس خلق واسف گمراہو کے پشیطانو کے خراب کا ذان دا ہر یو بدا چیغی ہوئی چی ما واپس کی چی سوکم ذان لا یو مانا دا فی ما ترکت دا پاغ دنیا کی چی ما پری خودا ادویم فی ما ترکتو پیوز داغی کی چی ما وخ زائے کڑے دے اے فی ما زیعتو من عمری عمر می ضائع کړی دی عمر می تباہ کړی دی چې دا غي په عوض کې وس عمر حکم کنه بیا به نه ضائع کوم الله کوم واپس کی دنیا ته زګو خيار سره یو ځل په موګي ټکر وای کنه هر وخت په وای یا الله په ونه شوما بیا به وخت نه ضائع کوم دا چې کوم می ضایع کړل دا غي بدل خلاصوم فی ما ترکتو دا غي په یواز کې نور عمل کوم دې چیږي وی او د الله رب العزت ته طرف نه جواب راځي کلا چریدا سن کی زکه چې ستانه مخ کډیر لوی خلق تللی دی اغین دی واپس شوینو پیغمبرانم پکیو اغین دی واپس شوینو تا موت چراشی اجل چراشی اگر اللہ نرستو کئی بیا کارسو کی پاری او تدا جوابی چی کل چری دا سندا لکتا چوائی نو بس زلی اوچوینو مرگ خواسه مرگ دیو چی بیا زلو اثر ہو چوی دیو جنو قرآن چی دی گمراہ او کافرو او بیدین خلقو موت ذکر کئی کنا مداو سروی چی اللہ انتقطع قلوبهم اللہ انتقطع قلوبهم دی والا دا اقبل شیطانی پری دی زلونه کتری کتری شي هلته کې مفسرین وایي چې دینه یو خبره معلومه شو چې هر کافر چې مري نزل کې سني پاتې شي تقطع کې ماشي وي الا ان تقطع قلوبهم دا دی وجه نه کنه چې دې چیغي وي او الله جواب ورکړي چې کلا چره دا سن ده ان کلمت هو قائلها دا خو یو خبره ده چې دې کوي صرف په جواب باندې دروغ جن دي کړه الله وی عمل په نه کوي ورزه بیا واپس کوم سورته انعام کې ویلو ولو ردو لعادو لما نهو عنهو اللہ وی کوا پسکلیشو دنیا تا نوکا کارونا بکی چی مخکی کم کول یر بیر سبی اگا کارونا بکی اللہ وی دا دی چی وی چی لعلی عمل صالحا اللہ وی تش پخلی وی کنا عمل خونشی کولی پی اصلا گیا دیکھا انها کلمتن هو قائلها دا خو یو خبره ده چې دې په خلی باندې کوي او عمل په چر نه کوي اگر کزی واپس کمام او د دې دلیل بیانې چې ولې کزی ډیر چغي وای کنه دنیا کې وحال کو درخواستونه کول نو اخر منظور شو کبار سو مزل باندې و رګی دې چې دا چغا او سوال منظور شي الله وی دا زکه نه منظوريږي چې وامه موارا اهم برزخن الى يوم يبعثون ده بل وطن تروان رستو ددنا یو عالم دې چغیتا برزخ ویل شي اغا ترکمی پوری دی الی یوم یبعثون دا دی موت نا تربیع جو اندو نا پوری اغا اللہ تا معلوم دی چی سمرا وقت دی خواب دی خواب دی تروان دی سنگوی چی ما واپس کی خلق وی دا دخلی خبری دی نا اغا دا کنا اغا قرآن وی دا دخلی خبری دی چی ما واپس کی ما واپس کی دا خطا یو عالم کراس کو اس بل عالم تروانی او بیا چې دغه هم ختم شي نو بیا به آخري عالمي بس بیا به کې نور سنې چټي بشي ختم بشي ارس د دلیل پېښ کړه د خبرې چې کلا واپس تل نشته زکا پمن ورا اهم رستو د دینا برزخن برزخ یو ته وي او برزخ پردې ته ویل شي نو دغه عالم د دنیا او د آخرت میان کې پرده ده بس دنیا او د آخرت میان کې پرده ده چې عالم برزخ وته ویل شي ولی د دنیا خلق د آخرت نه ندي خبر او د آخرت هغه دنیا نه ندي خبر چې د میان کې عالم برزخ شته کله لری شنو بیا به یو بلتا حال به معلوم شنو دی په کې پرده را واستې ده دی په کې پنای را واستې ده یو دا مان دویم دار چې دا غي حال الله ته معلوم دی عالمي برزخ په حال باندې سوک نه پويږي بغیر د الله نه هغه تر کومه ده الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې بیا خلق ژوند کړي شي ته د انسان اخیری حال اخور چا عمل نی کړی او دنیا کې جون په غفلت کې او تیر کړی نو بس هغه بدغه چې وی همیشه د پاره حدیث کې راځي چې کل شی یسمعو الا الثقلین دې چې دا چې وی نو هر شی اوري بغیر د انسان او د جناتو نه دې تن الله نه خبرې کړي نور هر شی د دې د چغې اوري خا هغه بیا ژوندون وکړلې فیضان فی خاف السور کلا چې پکوال شي پشپېلې کې دویم ځل او مخلوق را ژوندې شي قیامت شي فلان صاحب بینهم یومئذ نبی نسبنا فیدمن په دغه ورځ باندې بغیر د عمل نه بل څه کار نه کوي انصاب بلی دنیا کې خلقو په دې باندې ډیر لوی اعتماد کړو عملی و تپریخ نصبونو نے دیر لویشے جوڑ کڑیو ادم رخوارے کڑیوی چی چازان رسول و ابو بکر صدیق تا چیز صدیقی ما بس ایو رسی دیکن خوا چازان رسول و عمر فاروق تا چیز فاروقی ما او چازان رسول و حضرت عثمان تا چیز عثمانی ما پدی باندې وخت یې راغو الله قیامت کې دغه تپوس نشته صدیق او فاروق دا به د دنیا کې پاتې شي تا د جلال اعظم را عظیم قران را لېګلې او نو دې ته بیا ساجته چې ته په نسب خلاصېږي چې زما سټه ډیره درانه ده بیا الله سره را لېګو قران بس په دغه باندې به خلکو خلاصې مونږ په قیامت کې نو نسبونه وو کنه خا الله وینا فلا انصاب بینهم فلته نسبونه په کار ناراض یو دا معنا نشته ده फायदा په نسبونو کې په خپل مینس کې ایس फायदा نه ور کوي او دویم فلان صاحب بینم بیا بنی قیامت کې بیانول د نسبونو دنیا کې خود نبی رسول الله چې د جاهلیت یو څو کارونه دي دا به زما امت کې دا به تر قیامت پوری پدې کې دا به تنل لري کېږي یو درې سيزونه دي الفخر فی الاحساب فخر بکل پخپل خاندانونو باندې چې زما زما تاسو کوی تاسو ما مشران دي وتعنو فل انصاب او د خلقو په نسبونو او د خلقو په خاندانونو باندې بل انت عن لګیم چې ته د کوم قوم نه تا خپل لغه قتل دې اغی تا پیغورو نکی و نصبونو بانده گورا اوان نیاحتو در این داده چه غموشی نویر با پکی خام خواهی دا بنا ختمی خواه تو قرآن ذکوی چه فلان سا التا بنی بس دا دنیا وا التا که نه نصب پکار رازی نه حسب پکار رازی ولای تسالون ان بعد یو بلنا تپوسو کی حدیث کی رازل نبی علیہ السلام ویلیو کلو حسب و نسب ینقطعو الا حسبی سببی و نسبی طول نسبو نبا ختم شی و نبی علیہ السلام زمان سب باقی ویم اجه څنګه دنیا کې دنداسه با التومی حضرت عمر فاروق چې واوریدو هغه باندې د واده زینو حضرت علی ته پیغام ولېګو لوري ته نو غوښته نو رښتیا وکړه او پاغه وخت کې سلويخ زره درهم مہر ورکو اوکي سلويخ زره درهم ولې دا مطلب پاده کې نو پاغه وی چې نسب می پیغمبر سره ولګي چې هغه وی چې نور به ختم شي زمانہ نسب به پاتې کړي اغیار کار د آخرت ته پاره کو دنیا ته پاره فمن ثقلت موازینه هغه څوک چې درون شو تول د اعمال د دو په توحید او سنت عمل په صدرنی توحید او سنت باندې اولائک هم المفلحون رضا کسان کامیاب شو کلګ عملي کړو خو لیکن په توحید او سنت باندې او ډیر وزن پکې پیدا شو ډیر لوی وزن توحید او سنت کې ډیر لوی وزن دی کلګ عمل فادمره درون شي دیو جن نبی علیہ السلام چې حج کو نو صحابی ته وی چې دا شیطانان ولما کومه کانی وګوره ابغیلی حسن مال داسې کانی وګوره د چانی عمره د چانی عمره ناری ول داسې کانی وکاتنه نو هغه سنت اوس پاتې دی جهر حاجی چې شیطان ولی نو په دغه کانی به ولی او که یو سلور پسې 5 کیلو راوغستو باغیز نشی وشته باغیز نکی ولی دغه چانی عمره کانی په سنت کې استعمال شوه دی نو که څوک ورپسې من راواخلی خو په هیڅ شیطان ته تکلیف نه رسی لکه په دې چانی عمره کانی چې وته رسی هر عمل چې په سنت کې راغی نو ډیر درون شو نو ثقل درونواله د موازینو د اعمالو په سنت باندې راځي نو الله یې کامیاب شو ومن خفت موازینه او اسو کا چې سپک شو ټول د اعمالو د عملونه ډیر کړیو دیر زانی کڑو لیو خو لیکن دا تپو سے نو کڑے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کار سنگا کڑے دی نا بس بخپل طبیعت لگیاو نا غی کی خوزن نی کنا خو بس دی غی کسی عمل درنی کی پسنت باندی او چی کم عمل پرسم رواج شو غم خادی پرسم و رواج خیر خیرات پرسم و رواج او قبر او خاورا پرسم و رواج دا اسے قصب دی دنیا کی دیکھ اس نشتا دی ہر شیر رسم و رواج کی راغ لی دی کسنت و تووین و دیر بدو گرنی ریمونگی دا غم مسپکوا المعنى راغلی دی ای ګور غم په دې سپکیږي نه هم په درنیږي سنت باندې څنګه پیغمبر کړی دی ښا ته پیغمبر سنت تسپک وې نو ته څنګه مسلمان یې دې ته مسلمان وې چې هغه پیغمبر سنت تسپک ګوري چې مال غم مسپک او مال خادم دغه کاوي دا دې وې سم مصیبت جوړ کړی دی اټول خلک نه پوي هوته پويږي اټول خلک आवाजونه نه کوي په جمعهتونو کې چې پلانې مرده هو په دوه بجي به جنازه او جنازه کې شرکتو کې ثواب دارین حاصل کړي اټول خلک نه لګیا په قیامت کې بیا دغه سناست نو ته به عملونه پته مې او عمل بدی دوله شوی سب خفت موازینو پیو سنت عملو کا اللہ بدل داغی دمرا بدلی در کی چی بے حد و بے انتہا بے خواب او تازانو کڑو بے زائدو کڑو دی بتانا قیامت کے اللہ تپوس کئی چی دا دورا پیسی دی سنا بے زائد لگو لیوی چی پلار دی کلی توڑو نو سورا ٹکٹونا دیا غستیو روڑا آگا ٹکٹونا داولی نا تا تا چاوی چکلی تا اوسا وی خواه رای دا آگا زیوا ولی دا تاو لالتا کی کلال تاویلیو چی دی خواه رای نجوڑ کا پا دی با تخلاسی گی یسر یا خود ایسا راولی ٹوکی کئی دوکی کئی چی پیغمبر سویلی دی نا آگا پا دی با نجاتی خواه تو کار سم رضان لده کاغذ پر توک جوڑ که او پا دیبان لدان مدو که کوا دیبان نجات نشتا اگه سوک چسپک شو اعمال دادن په شرک او په بدعت سره اولائک الذین خسروا انفسهم دا خلق دي چې په ډیر لوی تاوان کې غرذولې دي خپل ځانونه ډیر لوی تاوان ډیر لوی نقصان کس کیږي نبی اکرم سمره لوی تاوان دي فی جهنم خالدون همیشه به په جهنم کې دا داغی دا دنیا دا جون نتیجه شوا سلوی خواه پانزو سو شپیتا کھالی چی دنیا کی تیر کلو نا دور ایو کلو جدان لے جہنمو گاٹو نا کامیابی دا دا سا عقل دے دا سا انسانیت تے دا دا اعمال و حال اللہ ذکر کھا او دا جہنم اغا سخت و رست و بیانی آیات کی چی دے بسنگی جہنم کی ناګه غوړې دې صورت کې خاص بیان شوی نورو کې دا څه نه بیان شوی چې د جهنم کوم در رسوایه حالت ته او کومه سخته ده در دیو جن چې دنیا کې وته مينه تون کېدو چې مکه ودا سه وکاوګ ادب وینا ما ته باندې خبرې نه کوي او مونږ ته ویلي چې غوړې نوې خبرې وکې نوې مولان ور تاسو به ځړه راټینګوي ښا او یمون ته ودا خبرې نه کوي ها بیا به ارمان کوي وخوتیری بیا لته کې سن کیږي ته مونږ له سره کینا غرور مسلمانو می خفقی گذر باندې نو ځکه ستا خیر خوایي کو ته د جهنم نه بچ کو او ته د خپل ځان دشمنه ځان دشمن نه مونږ سره ستل کو اخر داوانه